राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 14 नवंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन। राम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम राम राम राम वासुदेव सर्वम एक परमात्मा के सिवा है दूसरी सत्ता नहीं है एक ही रहता है। वासुदेव सर्वम परिपूर्ण सब शांत सदघन सिद्धघन आनंद घन परमात्मा परिपूर्ण एक सिवाय सत्ता नहीं है। ये मनुष्य पशु पक्षीर ईटर सोनार पत्थर जडर चेतन सावर जंगमर ये सब अज्ञान से कल्पित है। ये दम धारित है जगत जिस परमात्मा की जो अपरा शक्ति भूमि अपराध वायु खग मन बुद्धि अहंकार और पराशक्ति जीव भूता भेदो ये एकदम धारी जगत जगत जो धारण करने का तो ये अपनी जगत धारणा है अपनी है ये अपरा और परा जो शक्ति और एक परमात्मा। जब तक इनकी सत्ता चित्त में है तब तक ये बात है। अपने मन से सत्ता निकलेगी तो एक परमात्मा ही रह जाएगी। मतलब परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मेरे से और कुछ भी बाकी नहीं है। मतलब परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्विदम प्रोतम सूत्रे बड़े गणा जैसे सूत के धागे में सूत के मणे परे हुए हो तो वो सूत ही सूत है। सूत भी वो डोगी है और डोरी में ही गांठ है दे दी एक गांठ एक मणिया दूसरा गांठ दूसरे मणने तेने सब एक सूत ही एक सूत ही एक है। मई सर्विदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव सूत के धागे में जैसे सूत के मणिये परोए हुए हो वैसे सर्व संसार मेरे में परोया हुआ है। तो क्या हुआ वासुदेव सर्व हुआ सूत्र सूती मणिया हुआ, सूती धागा हुआ, सूती मणा हुई, माला भी सूत, मणिया भी सूत, धागा भी सूत, सूत के सिवाय कुछ नहीं। ऐसे एक वासुदेव के सिवाय कुछ नहीं। ये खास ध्यान है। मेरे तो मन में कभी कभी आई है कि जब अपने को मालूम हो जाए कि सिद्धांत ये है, सब कुछ वासुदेव ही है, सिद्धांत मालूम हो जाए और उद्धार अपना चाहते हैं, फिर चाहिए क्या। अपने ठीक बुद्धि लगा करके दिन रात एक परमात्मा ही परमात्मा है इस बात में लग जाए। भाइयों बहनों सुनो, ध्यान देकर अपने करना क्या है, जाना कहाँ है, आना कहाँ है, लाना क्या है, ले जाना क्या है। एक ही परमात्मा है तो रात और दिन से लग जाए, एक परमात्मा है। वक्त पर खाना पीना सोना जगना बैठना उठना काम हो जाए, परंतु सब में है एक परमात्मा ही, इस बात को याद रखे। ऊपर भीतर, ऊपर नीचे, भीतर बाहर, दसों दिशाओं में है क्या एक परमात्मा ही परमात्मा है। ये जब सिद्धांत है, सब महात्मा सुदुर्लभ भगवान ने कह दिया, ऐसे महात्मा दुर्लभ है तो अपने ऐसा ही बन जाए, और करना क्या है बताओ। इससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है। आप समझो कोई काम खोटी हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, ये तो केवल परिवर्तन परिवर्तन है, तत्व कुछ नहीं है। ये भी अपनी मानी सत्ता तब है, नहीं तो है नहीं। ये एक परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेव सर्वम। इसमें ख्याल रखे, ध्यान रखे कि अपने को इस तत्व को समझना है। ये तो है, जब ऐसा मालूम हो जाए कि वास्तव में क्या है, वास्तव में वासुदेव सर्वम है, सब कुछ परमात्मा ही है, तो अपने को करना क्या है, क्या लाना है, क्या ले जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। एक परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम। जो वृत्ति पैदा हो वासुदेव, जो दृष्टि में आवे वासुदेव, जो सुनने में आवे वासुदेव, जो चिंतन में आवे वासुदेव, परमात्मा ही परमात्मा है। जब ये मालूम हो जाए कि हमारे को यहाँ पहुंचना है, जैसे एक मंदिर पर, एक पहाड़ पर मंदिर है और वहां पहुंचना है, उसका रास्ता है सड़क है यू, ऐसे सड़क जाती है ऊपर, तो जो शहरीले शहर के आदमी है वे सड़क सड़क जाओ, परंतु जंगल में रहना है सड़क इतना घूमे यो जाए यो जाए यू जाए, अरे चट चट चट चट जाए, फिर वो पकड़ा यो पकड़ा। बात जब इतनी है समझ में आ जाए तो फिर वो काम क्या है, इससे बढ़कर कोई काम हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, हो सकता नहीं। चल बात है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। भूत, वर्तमान, भविष्यत और सात परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं, परमात्मा ही है। इस बात को पकड़ कर योग्य हो जाए, सीधी जमीन है उसमें मैं कहे पत्थर आ जा बड़ा तो ऊपर चढ़ गया, इतने तारों तक कट हो गया, वृक्ष ऊपर जा घुस गया, जितना चढ़ गया उतना रास्ता कट गया, सट सीधे चले गए सीधे। इन को सब नहीं हो अभ्यास, यूं जाओ यूं जाओ यूं जाओ यूं जाओ यूं जाओ, पहुंचना तो वहां है, तुम्हारी मर्जी वजह से जाओ। जो शास्त्रों की रीति है अगर अनुसार से करो तो वे होगा, फिर श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर निध्यासन करो, तब तुम पदा संशोधन करो, फिर समाज ध्यान धारणा करो, फिर ध्यान करो, फिर समाधि करो, समाधि से विकल्प हो, फिर निर्विकल्प हो, फिर सभी जोर, फिर निर्बीज हो, फिर ये रास्ता है। नहीं तो अपने सीधी जी परमात्मा ही है, बस सीधा रास्ता है, सीधी हरी। न श्रवण करना है, न मनन करना है, न निध्यासन करना है, न धारणा है, न ध्यान है, न समाधि है, न सविकल्प है, न निर्विकल्प है, न सबीज है, न निबीज है, लंबा रहता है। इस रास्ते से वहां सोचो जैसे सो गया, इस रास्ते तो आपकी अपने तो यू हो गया, मैं सेट सेट पास। बात तो यही है, वो मंदिर पर वहां जाना है, बस एक परमात्मा ही है, उसके लिए और कुछ नहीं। क्यों धारणा करे, क्यों तकलीफ देंगे, एक परमात्मा है, सीधे ही तरसता है। मौज हो जाए, मौज आनंद हो जाए। पुस्तक पढ़ो, पुस्तक अनुसार करो तो करो, इतना भाई भरोसा किसको है, शरीर कितना है, कितना लेना है, कुछ पता नहीं है, बहुत कच्चा मामला। इसी के कलकत्ता में सत्संग हो रहा था, सत्संग में माई मर गई, सत्संग में उठा लेगी, क्या करे, प्राण निकल गए, क्या करे। तो इस वास्ते कच्चा मामला है, पेट में मर जाए, जन्मता ही मर जाए, दिनों का मर जाए, महीनों का मर जाए, वर्षों का मर जाए, कभी ऐसी अटक नहीं। इस वर्ष में तो कम से कम नहीं मरेगा, इस महीने में नहीं मरेगा, इस दिन में नहीं मरेगा। मौत जितनी सस्ती है कोई सस्ती चीज नहीं, तैयार आठ ही पावर तो अपने तो सठ सठ देंगे। वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। जब पता लग गया वासुदेव सर्व में यही सर्व उसी चीज है, तो क्यों इधर जावे। भगवान है, भगवान है, भगवान है। एक दंडवत स्वामी थे, दंडवत स्वामी एक नाथ जी महाराज के पास रहते थे, तो दंडवत दंडवत करते हैं, किसी को मनुष्य कर दिया, कुत्ता को कर दिया, गधे को कर दिया, महात्मा को कर दिया, वृक्ष को कर दिया, सूखा ठूठ उसे कर दिया, दंडवत दंडवत नमस्कार किया। भागवत ने लिखा है, विसृज्य स्वयं स्वान ऋषम ब्रीडांश देही के परमे दंडवत भूमो आश्र चांडाल गोकरम आश्र कुता चांडाल गौ और गधा, चार नाम लिया है, आश्र चांडाल गोकरम परमे दंडवत भूमो। ऐसे दंडवत स्वामी दंडवत करता है, भागवत साधना है। तो एक गधा मरा पड़ा था, जिसने कहते नौकरो कहते जी गया, एक दांत मारा फटकार, सिद्धि करते हो, सिद्धि करते हो गए, जाओ यहां से, निकलो यहां से, जाने जरूरत नहीं है, ऐसा दम गया। फिर भागना पड़ा। सिद्धि करते हो कहता जी क्या है ना, सिद्धि तो शादी किए जाओ बोला, सिद्धि करते हो माता बढ़ते हो दंड स्वामी उन्हें जीवन चरित्र में आया। तो ये सिद्धियां विद्यां करने संसार में ये फायदा नहीं है, फंसना है, फायदे फंसना है, सेवा है फंसना, अपने तो भगवान है वासुदेव सर्व, उसमें वासुदेव सर्व में ये भी आ जाएगा, ये शरीर मनर बुद्धि प्राण इंद्रियार मनर बुद्धि राम एक सच्चानंद परमात्मा सच्चिदानंद घन आनंद घन परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। नाम जप करो कीर्तन करो सब भगवान है भगवान है भगवान। देखो भाई अपना देखता तो ऐसा कैसे चिंतन करे भगवान का, ये सारी चीज है। बर्फ में बर्फ पड़ी बर्फ ही बर्फ, ढेला छोटा है बड़ा ढेला पड़ा है, अरे पानी में पड़ा हुआ है, अब पानी का चिंतन कैसे करे? अरे पानी है चिंतन क्या करे, छोटा देश है या बड़ा देश है या ढेला देश है, ये जल है बस एक जल है, एक जल है। कोई पत्थर दिखे कोई मकान दिखे कोई विश्व दिखे कोई पशु दिखे कोई पशु दिखे कोई स्त्री दिखे कोई पुरुष दिखे कोई मनुष्य दिखे से दिखे वो एक जल ही है। वो कोहरा दिखे बदल दिखे भाप दिखे पानी दिखे बर्फ दिखे ऐसे आपने सुन राम जी भगवान है मौज हो जाए मौज पता लग जाए ना ये पता नहीं है। हम दसवीं से कोई बताने वाला नहीं कोई, अरे बताओ क्या परमात्मा ही है वासुदेव सर्वम, अब क्या बताओ है? अब देख क्या वो है, वो ही है वो ही है वो ही है वो तू है तू ही है तू ही है इस अखिल विश्व में भरा एक तू ही तू तो ही है तू ही है सब कुछ तू ही है। आप ये गया वाह महाराजा मस्त जग कैसे कैसे रूप धारण किए हैं, कहीं कुत्ता बने कहीं गधा बने कहीं मनुष्य बने कहीं ऊंट बन गए कहीं मुर्दा बन गए कहीं सूर्य बन गए हड्डी बन गए मांस बन गए कहीं पीप बन गए मैला बन गए पेशाब बन गए दुर्गंध तू ही है तू ही। अब किसी वेश भाव में पहचान लूंगा। अब भगवान सिपे का आयु से अब बर्फ बर्फ के पास लगे तो भाई बर्फ भाई बर्फ किसी के पीछे किस को रोक मस्त हो जाएगा। सौंदिश आरती सौंदिश पूजा सौंदिश आरती सौंदिश पूजा सौंदिश राम मेरे और दूजा नमः पुरस्ताद पृष्ठतस्ते नमो सुते सर्वदैव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तु सर्वं समाप्नोषि वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांक प्रजापते स्वं प्रभवताम नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा पुनः भूयो विनो नमस्ते नमः पुरस्ता नमः पुरस्तस्ते नमो सुते सर्वदेव सर्व भगवान भगवान भगवान कैसे कैसे रूप धारण किया महाराज, कहीं जठर कहीं चितर कहीं स्थावर कहीं जंगमर कहीं असार कहीं बंधार कहीं सुगंधिर कहीं दुर्गंधिर कहीं बढ़िहार कहीं घटे तो ही सब में उसको वो ही है ही वो ही एक वो हम बहुत श्याम एक और बहुत हो जाओ वो एक परमात्मा ही अनेक रूप से हुए और अनेक रूप समझ कर फंसा एक ही हो जाते हैं सभी एक अनेक अनेक अनेक एक हो जाता है अनेक जिसमें गिनती कर नहीं सकते आप एक नीम है एक इमली है उसके पत्ता देंगे तो एक एक पत्ते से मिलता नहीं पत्ता इमली बहुत बड़ी होती है पत्ता छोटा होता है पर एक एक से पत्ता मिलेगा नहीं नीम का पत्ता देंगे बड़का रह लो मोटा पत्ता उसमें जो जाली है किसी पत्ते की एक साल एक से नहीं मिलेगा मनुष्य कहता है एक साथ चेहरा किसी कभी नहीं मिलेगा दो हर बात बताते हैं दो का चेहरा सब सब पाग भाग पगड़ी बांध जुड़ी एक मार वाली पगड़ी भाभी एक समान नहीं मिले दो को एक समान नहीं मिले भाग्य एक समान नहीं मिलेगा वाणी एक समान नहीं मिलेगी कंठ शरीर के मुद्दे निशा सात स्वर है सात स्वरों में स्वर सुने वाले आदमी अलग अलग एक स्वर में एक षडज है सारे गद निशा एक स्वर में सात में लगे गा रहे उन एक स्वर में कितना भेद है पता नहीं सकते आपका अमुक गा रहा है अमुक गा रहा है रेखार है उसी स्वर में एक स्वर में एक स्वर में कितना भेद है बुद्ध चक्रा जाए हमारा बुद्ध चक्रा जाए भगवान की लीला समझ नहीं सकते भगवान है यूं का ठीक है अब गाना में स्वर तो एक ही है स्वर में गा रहे सभी बेतला हो जाए तो बेस्वरा हो जाए बेस्वरा हो जाए बेतला हो जाए बेतला नहीं है नाम बेस्वरा है एक स्वर में एक ताल में गा रहे अरे कंठ न्यारा आप विचार देखो एक स्वर है उसमें कंठ न्यारा पांच सात आदमी पांच सात स्वर एक स्वर गा रहे अब एक स्वर में न्याय देने का समय सब एक स्वर में गा रहे भगवान की लीला विचित्र बहुत विचित्र लीला है अनंत अनंत होता हुआ एक और एक होते हुए अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत एक एक अनंत अनंत एक ऐसे विलक्षण परमात्मा है बस परमात्मा है बस बाहर भीतर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर तरांतर बाहर भीतर भीतर भीतर भीतर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर है भीतर भीतर है तरांतर है अनेक रूप से अनेक रूप से अनेक रूप रूप आए विश्व विश्व अनेक रूप रूप आए विश्व प्रवेश परमात्मा है परमात्मा परमात्मा है ओ भाई गया गया नहीं बचन को तो ये गाड़ी बड़ी हो तो ये बैल बड़ी हो तो ये भाई हो तो ये बूढ़ी दादी बड़ी हो तो छोटो कोई बूढ़ी दादी दादी तू बड़ी हो नहीं स्वर ही बढ़िया मोटा ही बढ़िया छोटे तो कटोरी तो गिलास थाले तो भोजन तो करने वाला विलक्षण है बना है भगवान। ये सुगम कितनी सुगम कितनी सुगम सुगम कितनी जो देखो भगवान है भगवान है भगवान है भगवान सीधी सीधी सरल बात है और ऊंची से ऊंची श्रेष्ठ श्रेष्ठ उपासना है सीधी सरल। कोई समझने में कमी नहीं कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है। इस संसार मात्र में एक तू ही तू परिपूर्ण सम शांत घन आनंद घन सिद्ध घन सद घन आनंद भूमा असल शाश्वत अमल समोष है तू सर्वदा। यह देह है पूरा घड़ा बनता बिगड़ता है सदा सोचे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।